Segen schierst denn hun Saat so silde, mens jüken gul ut i grönne skog. Liten schierst denn nynnet en wiese, i mens hun seet gröden i Good. Will ha ein Silke West, ja, ja, ein Silke West. Oh, jeg vil ha meg en snehvit hest, brystende snehvit hest. Og jeg vil ha meg en stigebøl, ja, ja, en stigebøl. Og jeg vil ha meg en bluse av fløyle, en sølvknappet bluse av fløyle. Heire fjær vil jeg ha i min hatt, ja, ja, i min røde hatt. Og det skal være en jons og natt, Gud, for en jons og natt. Og jeg vil ha meg en hjertens kjær, ja, ja, en hjertens kjær. Svinger jeg hatten med heire fjær, i salen jeg løfter den jomfru kjær. Og frem